Dawaj. To jest tak człowiek, nie mam już 15 wiosen. Pierwszy wąs dawno zgoliłem pod nosem. Ostatnio wyrzuciłem 26 kalendarz i szczupła sylwetka. To już legenda, nie ma lekko, lustereczko mówi przecież. Kto jest największym grubasem na świecie? Trochę przesady, ale fakty są niepodważalne. Aktualne gacie, no, monstrualne. Niedługo będę taki wielki jak Akebono. Zetą na twarzy kiedy i zapłacę słono. Dieta czeka, rzekł Eneka, najlepiej rzepkę, co? Żyj połowę i preferuj rzodkiewkę. Ja na to stary, toż to pomysł dla sety. O rety, takich zapędów nie mam niestety. Trzeba kończyć festyn, no morgolonko, i wyruszyć na kalorie z potężną nagonką. Niby to proste, trzeba tylko przestrzegać reguł. To szczegół powyższe pojąłem w biegu. Tak mówi Anna, a.k.a. moja przyszła żona. To coś, ziomuś, za moje zdrowie brona. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Taka mentalność, wchodzę do każdego fast foodu. To wyglądam jak fach, po wyborach nie ma cudów. Mimo że pamiętam pysk naszego prezydenta, wsuwam chamki wypasione jak opony Continental. Się wbijam na bitkę, jakiś pacjent na to. Hej, chłopaki, to ten tłusty producent z Kato. Oj, uważaj bratku, bo cię przytnę jak sekator. Jak się wkurzę, to się je destrukcję jak predator. Lodówek penetrator i potrawa dorator. Mam apetyt wielki jak stąd do Ulan Bator Hator. Zamiast diety nadałby się radę MNSI. Tak dla kaprysu buteleczka Hennessy. Sprawdź to, czuję głód i nic na to nie pomaga. Męczy mnie to bardziej niż techniki Krav Maga. Zjadłem już wszystko, co było w jadłospisie. Wtem zaczynam się kiełkować jak przybiśniek. Może się jednak ustrzec jakieś wieńcówki i nie srać w bracie, kiedy lekarz zajrzy z bojówki. Nie za dobrze, Przemku, nawet bardzo nie za dobrze. Ale znam gościa, co ci zrobi tanio pogrzeb. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5. Się tyje, dzieciaku, wagi nabieram, się bije browary. Jasna cholera, yo, pomiar oscyluje już koło 90. Na domiar złego znowu zjadłem za 5.